نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البارة الكرام. أما بعد، leo bismillah namaliza hii aqidatur raziyin tuliyoianza siku ya kwanza ya daura hii, na leo ikiwa ni siku ya mwisho bismillah tunamaliza hii aqida. Qala wal murji'atu mubtadi'atun dhullal. والمرجئة مبتدعة ضلال. مرجئة نوازوشي وليوبوتيا. والمرجئة مبتدعة ضلال. نمرجئة نمبتدعة نوازوشي نانيويني كوبوتيا. مرجئة نوالي أمام ونيتكيدي كوامبا إيماني نتصديق. ديو ميليزياتي. Imani ni kusadiki tu, na kwamba imani haizidi, haipungui, bali la yadhurru ma'a at-tasdiqi au ma'a al-imani ma'siya. Wa wanadai hivi, ma'siya hayadhuru imani ya mtu wala hayapunguzi imani ya mtu. Hii ni itikadi potofu ya murji'a. Murji'a wao wanaitakidi kwamba imani ni tasdiq peke yake, na kwamba imani haizidi, imani haipungui, haipungui, na mtu hata akifanya maasi gani imani yake iko pale pale. Mlevi imani yake ni sawa na Jibril mlevi, mtu mlevi imani yake ni sawa sawa na Jibril. Hii ni itikadi potofu ya murji'a. Idhan wal murji'atu mubtadi'atun dhullal. Murji'a ni mubtadi'a na ni dhullal. Pia katika itikadi za murji'a ni kwamba hii tasdiq peke yake haina haja ya amal. Al-amal la yadkhulu fi musamma al-iman. Amali hii haziingii katika iman. Yani ukiwa na hiyo tasdiq basi haina haja kusali, haina haja kufunga, haina haja amali yoyote. Hii ni itikadi potofu ya murji'a wa kikhalif aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو أميني نوكا فانيا مامو ميما جيبو يا فردوس ديو مشكيو ياو. آية ينثبتش قبا إيمان لزيم عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آية هزي زوتي مرجئها وكوزيونا. Wanasema imani ni tasdiq, wala haina haja ya amal, haina haja ya sala wala saumu wala zaka wala haji. Kwa hiyo al-murji'a wal murji'a mubtadi'atun dhullal. Qala wal qadariyatu dhullal. Na qadariya nao ni wapotofu, wamepotea. Wal qadariyatu dhullal. Na qadariya na ni dhullal, nao wamepotea. Qadariya si kwamba wanathibitisha qadar. Qadariya ni wale wanaokataa qadar. Qadariya ni nufatul qadar, wale wenye kukataa qadar, na wanafanya hulu katika jambo hilo la kukataa qadar. Wanasema nahnu majburuna ala a'malina, sisi amali zetu zote hizi tunazoifanya tumeshikwa nguvu. Mtu akenda kiswali kashikwa nguvu, akenda kinywa tembo kashikwa nguvu, akenda kizini kashikwa nguvu. Hii ni itikadi ya nani? Ya hawa kadaria. Wanasema Allah hakukadiria mambo haya, na Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni na hayo mnayoyafanya pia ameyaumba. Kul qadariya ni nufatul qadar, wanaokataa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema haya tunayoyafanya kila mmoja anafanya kwa khiari yake, si kwa Allah, si kwa qadari ya Allah. Kila mmoja anayafanya kwa khiari yake. Hii ndio qadariya, wanaitwa qadariya kwa maana ya nufatul qadar, wanaokataa qadari ya Allah azza wa jalla. na hawa qadariya yakul waqad dhahara dhalaluhu wassahabatu mutawafirun, upotevu wao huu ulidhihiri wakati masahaba bado wapo wengi kabini Umar radhiyallahu anhuma, fatabarra minhum kama sahafi sahih Muslim. Ibn Umar akatabarra nao, akajiepusha nao, akamwambia waambieni kwamba inni bari'un minhum wa hum bara'un minni, hawa qadariya. Sami Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bimaqalatihim ba'dama amiya radhiyallahu anhuma wa ukhbira bi anna qauman yaquluna la qadar, faqala li murafiqihi khudhni ilayhim. Ibn Abbas aliposikia maneno yao baada ya kuwa tayari amepofuka, akamwambia yule anayesuhubia naye, hebu nipeleke kwa hawa qadariya. Wa arada an yaakudha bimajami'i thiyabin wahidin minhum liyaqwima anafahu, ili avunje hiyo itikadi yao. Kama dhahabu haya, kuna wanaodai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala bali ya kwamba hakukadiria mambo yoyote kabla wukuiha. Wanasema Allah hajakadiria mambo yoyote kabla ya kutokea kwake. Lianna umyunkiruna anna Allah, wao wanapinga kwamba Allah anajua jambo kabla ya kuwa. Wanapinga hivi kwamba litokee jambo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakujua kama litatokea jambo hili. Ndiyo maana yao, itikadi yao ni kwamba Allah hajui jambo isipokuwa likishatokea ndio Allah analijua. Sasa haya ni mambo ya binadamu, binadamu ndio hawajui jambo mpaka litokee. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, na tushasoma huko nyuma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Hawa wanapinga qadariya. Manifahamu vizuri? Hada wazi? Tayi. Kala, wa anna aljahamiyata kufar. Wa anna aljahamiyya kufar. Jahamiyya hawa ni makafiri, moja kwa moja. Wa anna aljahamiyata kufar. Na jahamiyya ni makafiri. Jahamiyya ni wale wanaokataa sifa za Allah zote. Hawazikubali. Hawa ndio jahamia. Bali majina ya Allah pia hawayakubali. Hawa wanaitwa jahamia. Na jahamia, aljahamia yantasibuna ila al-Jahm ibn Safwan. Jahamia wao wanajinasibisha kwa huyo al-Jahm ibn Safwan. Na wanasema baadhi ya maulama kwamba huyo al-Jahm ibn Safwan naye amechukua akida hii mbaya kwa al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham ndiye alianzisha jambo hili la kukataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote. Wa hum mu'attila nufatun lis-sifatil ilahiyya, hawa ni wenye kuharibu sifa za Allah, wenye kukanusha sifa za Allah zote. Pia wayakununa bi khalqil Qur'an, hawa jamia pia wanasema kwamba Qur'ani imeumbwa. Ile aqida tulioelezea juzi ya Ahli Sunnati wal Jamaa kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa, hawa wanasema maneno haya Qur'ani imeumbwa. Wal jabri pia wanasema kwamba mtu anashikwa nguvu kwa matendo yake. Wa anna al-iman al-ma'rifa, pia itikadi yao jamia ni kwamba iman ni maarifa tu, kujua tu. Wa ghairi dhalika min al-bid'a. Kwa hiyo al-jahmiya wal-jahmiya tukufa, jahmiya ni makafiri kwa sababu wanakataa sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala, zote wanazikataa. Faankaru sunna fi dhalika wa harrafu kitab Allah, wao pia ndio wanokuja na maneno kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya maneno, sifa zote hana, sifa ya maneno pia hana, pamoja na kwamba aya ziko katika Qur'an. Wa kallama Allahu Musa taklima, wao wanasemaje? Wa kallama Allahu Musa taklima, wanamfanya Allah ndio maf'ulun bihi na Musa ndio fa'il. aikwazi wa kallama Allah Musa taklima, wa wanasema wa kallama Allah Musa taklima. Hii ni kukanusha sifa ya maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aljahmiya lakini ahlus sunna wal jamaa kama wanavyojigana ahlus sunna wal jamaa ndio a'lamu nnas, wakawaambia haya sasa nyinyi mwasema nini katika aya suratul a'raf, walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu rabbuhu. Haya mtasemaje? Eh, simasema pale ni wakallama Allah Musa taklima, haya semeni hii sasa, walamma jaa Musa limiqatina wakallamahu, semeni jahmia waulizwa, semeni jahmia wakallamahu rabbahu au rabbuhu, sababu dhamiri wakallamahu yaudhu ila Musa, rabbuhu ni fa'il, fa'il muakhar, wakallamahu rabbuhu. Hapa hakuna wajhi wakallamahu rabbahu, hakuna, hakuna wajhi. Fabuhita, fabuhita alladhi kafar. Wazi hadha? Kwa hiyo jahmiya kufar wanakataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanakataa pia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna bedui mmoja, bedui maarufu mabedui sukanul badia, bedui mmoja alikwenda katika halaka ya huyu Aljamu bin Safwan. Alipofika pale Aljamu bin Safwan anabainisha ile akida yake chafu, hadha ni samii lakini bila sam, mwenye kusikia lakini hasikii, mwenye kuona lakini haoni. Ni bedui amsikiliza tu, amwangalia tu. Si mnajua mabidui? Mabidui walikuwa kwa ukenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Ya Muhammad, ya Muhammad ana kadha, ya Muhammad ana kadha." Mabidui. Sasa huyu alikwenda pale katika majlis ya Jahm ibn Safwan akamsikia tu akida hiyo chafu. Hawa ni samii lakini bila sam'i. Basir bila basar. Akamsikiliza mpaka alipomaliza akaenda pale pale mbele yake. Akasema, "Ala inna Jahman kafirun bana kufruhu." ومن قال يوما قول جهم فقد كفر ومن قال يوما قول جهم فقد كفر لقد جن جهم لقد جن جهم اذ يسمي الهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا لطيفا بلا لطف خبيرا بلا خبر. Huyu bedui anamwambia Jahm bin Safwan mbele ya watu, asema ala inna jahman kafirun qad bana kufruhu, fahamuni huyu Jahm ni kafiri, ukafiri wake umedhihirika. Wa man qala yawman qawla Jahm faqad kafara, na anayesema yoyote siku moja tu maneno ya huyu Jahm amekufuru. Laqad junna Jahm, Jahm anawazimu. Idh yusammi ilahahu samian bila sami, amuita mwana wake ni mwenye kusikia bila kusikia. Aliman bila ilmu, ni mwenye ilmu bila ilmu. Latifan bila lutfu, ni mpole bila upole. Radhiyan bila ridha, mwenye kuridhia bila ridha, bila kuridhia. Anawazimu uja. Ni abiyati nyingi alizomwambia mbele ya watu, mpaka mwisho akamwambia fa anta shaytanun li hadhihi al umma, fa anta shaytanun bu'ithta li umma tusayyiruha amma qaribi ila saqar, wa ni shaytani umeletwa kwa umma huu ili upeleke motoni. Moja kwa moja anamwambia huyu Jahm bin Safwan. Sasa maneno maneno ya wazimu kweli, ni maneno ya wazimu. Vipi utakataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote? Akamwambia ayurdhika, ayurdhika ya Jahm allau qala Jahmun qailun, je wewe waridhia kama mtu hajakwambia kwamba baba yako wewe ni mrefu lakini si mrefu, ni mfupi lakini si mfupi, ni mpole lakini si mpole, wewe baba yako waridhia hivi? Mbele ya watu wanamwambia huyu bedui. Idhan ala inna Jahman kafirun bana kufruhu, waman qala yawman qawla jahmin faqad kafar. Huyo jahmia ni kufar. Wazi? يقول هذا الشارح قال البخاري في خلق أفعال العباد نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس niliangalia katika maneno ya mayahudi na manasara na majus wale wanaoabudu jua famara aitu qauman adalla fi kufrihim minhum sikuona watu wamepotea zaidi katika ukafiri wao kuliko hao wa inni la astajhilu man la yukaffiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Mimi namuona mjinga asiyewakufurisha hao isipokuwa asiyejua ukafiri wao. Thumma qala ma ubali sallaitu khalfa al-jahmi war-rafidi am sallaitu khalfa al-yahudi wan-nasara. Sijali mimi nikiswali nyuma ya huyu jahmi anaikataa sifa za Allah na rafidhi shii, sijali mimi nimesali nyuma ya hawa au nimesali nyuma ya mayahudi na manasara. Ni sawa sawa, manake ni sawa sawa, hajamia na rafidha mashia na mayahudi na manasara ni makafiri wote. Ndio maana ya maneno ya Imam Bukhari rahimahullah. Wa haka al-Baghawi fi sharh as-sunnah takfirahum an Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Ibn al-Mubarak wa Ibn Uyayna wa Layth ibn Sa'd wa Waqi' wa ghayrihim, wote hao wamewakufurisha hawa Jahmiya. Hadha wa qad hakama ahlu al-ilmi ala firqatayn lil khuruj min al-Islam. Ahlu al-ilmi wote wanasema vikundi viwili hivi vimetoka katika Uislamu, huma al-Jahmiya kama amarna wa ar-Rawafid, na hawa Mashia sio Waislamu. Mashia sasa ukiwaambia maneno haya awamu kwamba Mashia ni makafiri, wakambia mbona waenda hivi, mbona waenda kuhiji, mbona waingia pale Makka Masjid al-Haram, kwani wanafiki walikuwa wahiji? Wanafiki si walikuwa wahiji, waswali tena. Wanafiki waweza kuwa aula kuliko hawa marafidha. Wanafiki kuwa hawatukani masahaba kama hivi, wanafiki hamtukani mama Aisha wala Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali, walikuwa kimya wafanya unafiki wao tu. Lakini hawa rafidha ukafiri wao ni wawazi, ni wawazi wazi, kuwa kufundisha masahaba, kuwa laani masahaba, ukafiri wao ni wawazi. Awamu ukiwaambia hawaelewi, lakini lazima lazima hao wamekufurishwa na maulama hawa. Basi hii pia inahitaji maulama, hii pia inahitaji maulama, kufuri ya rafidha. Sisi pia wanafunzi tunajua ukafiri wa mashia kabla ya maulama, maulama kabla hawajakufurisha sisi tuangalia tu hizi itikadi zao, makafiri hao, sio bwana? Mnashaka katika hilo? Mbona mwitikii? Kwa hiyo ar-Rafidha kufar wal Jahmiya kufar. Sawa sawa, Jahmiya ni makafiri na marafidha pia ni makafiri. Waqalu laysata min al-firaq al-thalath wa sab'in li'annahu la dina lahuma fi haqiqati al-amr. Hivi vikundi viwili Jahmiya na Rawafidh hivi si katika vile vikundi 73 vile alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة هوا جهمين رافض هوا كامو كتك بكل هذه 73 يا وإسلام هوا مهوا هم جفاهم نعم hamjafahamu. Hawa hawana dini, hawa Jahmiya na Rawafidh hawana dini, hawamo kabisa katika Waislamu. Hivi vikundi 73 walivyovitaja Mtume, wote hawa ni Waislamu, lakini akasema vyote vitakwenda motoni isipokuwa kimoja ambacho ni Aljamaa, Ahlusunnati Waljamaa. Hawa Jahmiya na Rawafidh hawamo. Wazi hadha. وقال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. sioni hao Rafidha na Jahmia isipokuwa ni wanafiki, zanadika wanafiki. Tayyib, qala ar-Raziyani wa amma ar-Rafidha rafadhu al-Islam wa amma ar-Rafidha rafadhu al-Islam, Rafidha wameukataa Uislamu. Wa amma ar-Rafidha rafadhu al-Islam, Rafidha hao Mashia wameukataa Uislamu. قال ابن تيمية في منهاج السنة قال الأشعري وطائفة سموا رافض لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وميت رافض وذل ولكتا ونغوز وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال الشارح الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وميتوا رافضة وذل ولكتا ولمكتا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب alipotoka kutoka kule Kufa wakati wa utawala wa Hisham ibn Abd al-Malik wakamwambia Abu Zaid ibn Ali kwamba wewe wakatae tabarra min Abi Bakr wa Umar, jiepushe na Abi Bakr na Umar, kaa mbali nao. Zaid akamwambia vipi, hawa ni wapenzi wa babu yangu, hawa Mtume SAW ni wapenzi wake, ni makhalifa, khalifa wa kwanza na wa pili, vipi nitabarra nao? Mashia kwambia idhan narfuruk, kama ni hivyo basi nawe tukukataa. Wakaitwa Rafidha hawa. Warafidha mujmi'un ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nassa ala istikhlafi Ali ibn Abi Talib bismihi, wamewafikiana Rafidha kwamba Mtume sallam alitaja hasa ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib kwa jina lake alimtaja. Wa adhara dhalika wa alanahu, wanasema hivyo akalitangaza hilo. Wa anna akthara as-sahaba wallu bitarkihim al-iqtida'a bihi ba'da wafati an-nabi sallam, na kwamba masahaba walipotea itikadi za kirafidha za ukafiri wa Rafidha, na kwamba masahaba walipotea kwa kuacha kumfuata Mtume sallam baada ya kufa kwake, ukafiri wa Rafidha. Wa anna al-imama la takunu illa bi nassin wa tawqif, na kwamba uongozi au isipokuwa kwa nas na kwa tawqif. Waqad wusifu huna bi annahum rafadhu al-islam, wamesifiwa Rafidha kwamba wameukataa Uislamu. Li anna man ta'ana ala Abi Bakr wa Umar wa akthar as-sahaba radiyallahu anhum faqad radda ad-din kullahu aw jallahu wa rafadahu, anemkataa na kumta'an na kumtia ila Abu Bakr na Umar na masahaba wengi. Huu moja kwa moja ni kwamba ameikataa dini yote, kama anavyosema Abu Isa al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah, al-Islamu darun was-sahabatu babuha, Uislamu ni nyumba na masahaba ndio mlango wa kuingilia katika nyumba hiyo. Kwa hiyo anaitia ila masahaba mlango, ndio ameitia ila nyumba nzima, sababu masahaba ndio walioleta dini. Masahaba baada ya kufa Mtume sallam ndio wakaieleza dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa mtu anapowatia ila masahaba tayari ameitia ila dini nzima ya Uislamu. Yakulu Abu Zura rahimahullah, idha ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq, ukimwona mtu anampunguzia yoyote cheo katika masahaba wa Mtume sallam jua kwamba huyo ni mnafi. Wadhalik anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal qur'an haqqun, mtume kwetu ni haki na qur'ani ni haki. Wa inna ma adda ilayna hadha alqur'ana was-sunana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, waliotuletea hii qur'ani na sunna ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa inna ma yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu alkitaba was-sunna, hawa marafila wanataka kujarihi na kutia illa mashahidi wetu hawa masahaba ili wabatilishe kitabu na sunna. Waljarhu bihim aula wa hum zanadika, wao kujeruhiwa ni aula na wao ni wanafiki. Qala Ahmad ibn Yusuf Yunus rahimahullah, ana la akulu dhalihata rajulin rafidhi, mimi sili kichinjwa cha mtu rafidhi, mnyama yoyote anayechinjwa na Shii sili. Fa innahu indi murtad, kwani mtu huyo rafidhi kwangu ni murtad, ametoka katika dini. Mseme mkala pilau za kishia ni haramu, shafamu? Mseme mkala pilau wala zile jelebi wala biskuti za kishia msile, ni haramu. Ana la akulu dhabihata rajulin rafidhi fa innahu indi murtad. وروى الخلال في السنة وابن أبي زمانين في أصول السنة بإسناد صحيح عن أبي بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة. لمولز أبو عبد الله أحمد بن حنبل أنا امتكان أبو بكر وعمر وعائشة. قال الإمام أحمد ما أراه على الإسلام سنذني أولكم الإسلام. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال نصيب في الإسلام. الإمام مالك إمام دار الهجرة أنا وتكان مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم هانا سهم ويوتك تكو إسلام لكفيل. Kwa hiyo al-a'immatul arba'a wote wamewafikiana kuwa kufurisha hawa marafidha mashia, wote wamewafikiana. Idhan qala ar-raziyani wa amma ar-rafidha rafadhu al-islam, amarafidha wameukataa uislamu, kwa hiyo marafidha sio waislamu. Qala wal khawarij murraq, na makhawarij ni murraq wenye kutoka katika Uislamu. Wal khawarij murraq, na makhawarij ni murraq. Al murraq min al murur wa huwa al khuruj, neno murraq ni min al muruq wa huwa al khuruj, wa hadha ta'bir nabawi, hadha ta'bir nabawi كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, ونتوكا كتك ديني كما كنبتوكا كل تشيب من الرمية كتك أولي وتواكي, وذلك لسرعة خروجهم عن أهل السنة والجماعة, وبيسي وكتوكا قواه نا أهل السنة والجماعة. وقد كانوا اول من خرج من هذه الامه, هاو ndio walikuwa wa kwanza waliotoka katika umma huu. وفسره بعض اهل العلم بخروجهم عن الاسلام وكفره, بعض اهل العلم wanasema wametoka katika Uislam na kuwakufurisha hawa, na hawa walipelekewa ibn Abbas, walipelekewa ibn Abbas radiyallahu anhu akenda akawapa da'wa baada ya kutoka katika toa ya Ali ibn Abi Talib, akenda akawapata dawa wale waliokuwa pale Haraura, baadhi yao wakarudi wakataraja wakawacha ukhawariji wao, baadhi yao wakabaki katika ukhawariji wao. Na hii ndiyo hatari kubwa ya kuacha maulama, kama alivyosema ndugu yangu Abu Sumaiya hafidhahullah, hatari kubwa ya kuacha ilmu ya maulama. Hii ilianza kwa mahawariji wakawacha ilmu ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na mpaka sasa anayewacha ilmu na maneno ya maulama yadhibu, anapotea. Anayewacha maneno ya maulama anapotea, na ndio maana wamepotea hawa jamaa, jamaa wamepotea, si jamaa si mwajua, mahizbi wamepotea, hawataki maulama, ndio maana wanapotea. Kwa hiyo hii ilianza kwa makhawarij, kwa kuacha ilmu ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wakapotea na kila anayewacha ilmu ya maulama anapotea. Ulama ndio waliotangulizwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an, fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Aya iko wazi kwamba Allah anatufundisha adabu ya kurudi kwa maulama, lakini leo hao ukiwatajia maulama wanakasirika. Maana yake nini sasa? Wafuata yale yale mambo ya kikhawarij, mahizbi wafuata vile vile mambo ya kikhawarij. Sasa watu wanatakiwa waache taasub. Hizi taasub ndio ni mbaya sana, na taasub pia ni sifa ya kijahilia. Taasub ni sifa ya kijahilia, mtu kutaasab na shekhi wake. Shekhi akikosea pia unaye. Sasa huyo shekhi ni mtume nini? Akikosea pia unaye. Sio hivyo, hii ni taasub ya kijahilia. Fuata maulama, akikosea achana naye. Kwani nani hakosei? Kwani nani asiyekosea? Kuna mtu akosea? Hakuna mtu asiyekosea. Sasa mtu akikosea taraja. Sasa wewe una shekhe wako, hata akikosea unaye tu, unaye tu. Sio hivyo. Kwa hiyo kuacha ilmu ya maulama ni hatari. Sote tunatakiwa tufuate ilmu za maulama, tufuate kauli zao. Lakini tukiwacha kufuata kauli zao tutapotea kama walivyopotea hao waliopotea, wala iyadhu billah. Idhan wal khawarij murraq, makhawarij wametoka katika Uislamu. Maulama wengi wamekhtalifiana katika kuwakufurisha hao makhawarij au kutowakufurisha. Wengi wamekhtalifiana katika jambo hili, wengine wanawakufurisha moja kwa moja kwa hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine hawakufurishi moja kwa moja hawa makhawarij. Yakulu qala ibn Taymiyyah rahimahullah fi minhaji sunnah wa ashabu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa ghayruhu lam yukaffiru al-khawarij alladhina qataluhu. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Abi Talib na wengineo hawakuwa kufurisha wa makhawarij waliowapiga. Bal awwalu ma kharaju alayhi wa tahayyazu bi harawraa wa kharaju an at-ta'a wal jamaa'a qala lahum Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inna lakum alayna alla namna'akum masajidana wala haqq lakum min al-fayh. Thumma arsala ilayhim ibn Abbas fanadharahum faraja'a nahu nisfihi thumma qatala al-baqi wa ghalabahum wa ma hadha lam yasbi lahum dhurriya wala ghanima lahum mala wala sara fihim sayrata as-sahaba fil murtaddin kamusaylimah al-kadhdhab wa amthalihi bal kanat sayrata ali was-sahaba fil khawarij mukhalifatan li sayrati as-sahaba fi ahli ar-ridda. Masahaba waliokufurisha ahli ar-ridda waliotoka katika Uislamu, lakini wengi hawakuwa kufurisha hawa makhawarij. Walam yunkir ahadun ala Ali dhalik, yoyote katika masahaba hakumkataza wala hakumkanusha Ali kwa hilo, kwamba hakuwa kufurisha, bali kasema kwamba inna lakum alaina alla namna'akum masajidana, nyinyi haki yenu kwetu ni kwamba hatuwazuilii misikiti yetu, njooni msali. Hii ni kuonesha kwamba hakuwa kufurisha Ali ibn Abi Talib hawa khawarij. Idhan fa'ulima ittifaqu as-sahaba ala annahum lam yakunu murtaddin an din al-islam, kwa ikajulikana itifaki ya masahaba kwamba wao hawakuwa wakiwafanya hawa khawarij ni murtaddina, wenye kutoka katika dini ya Kiislamu. Hawakuwafanya wala hawakuwakufurisha. Ndio maana kama sikosei, Sheikh Ubayd al-Allama Ubayd al-Jabiri hafidhahullah, kwanza aliwakufurisha makhawarij halafu akataraja. Aliwakufurisha kwamba wale kwanza wale Daesh halafu akataraja. Kwa hiyo si moja kwa moja wengine wakufurishwa moja kwa moja, sababu kuna wengine wana aqida za kikhawarij lakini hawakufurishi watu. Wana aqida zile za kutoka katika toa za viongozi, maandamano nini, ni ukhawarij yule. Lakini je, wakufurisha Waislamu? Wengine hawakufurishi, wengine hawakufurishi Waislamu. Qala wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim kufran yanqulu 'anil millah wa man shakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir. Anaidai kwamba Qur'ani imeumbwa, huyu ni mwenye kumkufuru Allah mtukufu. Kufran yanqulu 'anil millah, ukafiri unaomtoa katika Uislamu. Wa man shakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir, na mwenye kutia shaka katika ukafiri wa huyo kwa anayefahamu, fa huwa kafirun, pia huyo ni kafiri anayetia shaka. Yakulu sharih li anna al-Qur'ana kalamu Allah azza wa jalla, sabu Qur'ani ni maneno ya Allah azza wa jalla, wa kalamuhu sifatun minhu, na maneno yake ni sifa katika yeye Allah. Wa ma kana min Allah azza wa jalla la yajuzu al-qawlu fihi lil khalq, kitu kilichokuwa ni cha Allah azza wa jalla haijuzu kusema kimeumbwa. Li annaka law qulta bihi faqad qulta hinaidhin bi khalqi ba'd Allah, ukisema kwamba Qur'ani imeumbwa umesema kwamba baadhi ya Allah ameumbwa. Unaposema kwamba Qur'ani imeumbwa, faqad qulta hinaidhin bi khalqi ba'd Allah, ushasema kwamba baadhi ya Allah ameumbwa, wala iyadhu billah. Tulielezea swala hili kirefu idhan innama kalamullahi qadimun nawh kama qala ahlus sunnah wa qad marra tafsiluhu. Pia tukaelezea yule anayetawakaf anasema kwamba mimi sisemi kwamba imeumbwa au haikuumbwa, kwamba hukumu yake ni nini. Tumeelezea mtu anayetawakaf anasema mimi sisemi kwamba Qur'ani imeumbwa au haikuumbwa, hukumu yake ni kwamba ni mubtadi. Pia anasema lafzi bil Qur'ani makhluq, lafzi bil Qur'ani makhluq, nini hukumu yake? Pia ni mubtadi. Mfahamu? Idhan al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq, Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Hapa aliposema wa man shakka fi kufrihi mimman yafhamu, anasema hapa yulahadhu fi qawli musannifaini rahimahumallah mimman yafhamu at-tawarru 'an at-takfir, kujiangalia sana na kukufurisha. Lianna ba'dha al-masail qad la yafhamuha kullu insan, sababu baadhi ya mas'ala huwa asiyafahamu kila mtu. Walidhalika yanbaghi at-tafriqu baina al-masail al-wadhiha al-jaliyya fi al-'ilm wa baina al-masail ad-daqiqa, inatakikana kufarikisha baina ya masala yaliyowazi katika ilmu na baina ya masala yale yaliyojificha. Fal masailu ad-daqiqa yuraa fiha ma qad yashtabihu ala an-nas li'annahu qad la tudrikuha fuhumuhu bi khilafi al-amri al-jali alladhi la yukhsha ala ashabihi min at-ta'wil wal-ishtibah. Kwa hiyo mtu anatakiwa aangalie, atawarra asijichukulie tu takfiri akakufurisha watu. Pengine mtu hajui, hajasimamishiwa hoja, muelezee vizuri. Huyo anayesema kwamba Qur'ani imeumbwa, hebu muelezee vizuri, pengine ataelewa. Lakini sio kumkufurisha tu mtu, ukimsikia akisema al-Qur'anu makhluq ukamkufurisha tu. Ndio anavyoelezea hapo, ndio mimma yafahamu. Kwa hiyo mtu anatakiwa afahamishwe, asimamishiwe hoja. Hapo sasa akifanya inadi, hapo sasa anakufurishwa.